Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunan Aysim Türkmen. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başına gideceğiz. Sevgili konuğumuz Nilay Özlü ile beraberiz. Hoş geldiniz Nilay Hanım. Merhabalar, çok teşekkürler davetiniz için. Nilay Özlü, Oxford Üniversitesi'nde İslam Araştırmaları Merkezi'nde şu anda araştırmalarını yürütüyor. Postdoc yapıyor aynı zamanda, doktora sonrası çalışmalarını yürütüyor. Altınbaş Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi. Boğaziçi Üniversitesi'nde yazmış olduğu tezle ilgili bugün programımızda sohbet edeceğiz. Bu tez Topkapı Sarayı'nın 19. yüzyıldaki dönüşümleri, değişimleri üzerineydi. Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar, değil mi? Ya da kuruluş dönemi ne kadar? İkinci Mahmut'tan başlıyorsunuz. Evet, uzun 19. yüzyıl dediğimiz aralığı ele alıyorum. 1808'den, yani ikinci Mahmut'un tahta çıkışından 1924'de, yani Topkapı Sarayı'nın resmi olarak müze ilan edildiği tarihe kadar ki dönemi ele aldığım bir çalışmam var. Nasıldı? Yani 16. 17. yüzyılda emperyal rezidans, yani mekan olarak orada yaşıyor. Saltanat orada var oluyor. Her şey oradayken, bütün kurumlara da oradayken. Abdülaziz döneminde saray aslında mekan olarak artık kullanılmamaya başlıyor. Ama bundan önce de hani ikinci Mahmut'tan itibaren sarayın fonksiyonu yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Nasıl oluyor bu dönüşüm, değişim? Çok doğru. Şimdi biraz geriye gidelim. Biliyorsunuz saray Topkapı Sarayı, yani Sarayı Cedide-i Amire, yeni saray 2. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet tarafından 15. yüzyılda inşa ettiriliyor. Ve saray burnunda yüksek surlarla çevrili bir 700 bin metrekarelik müthiş bir kompleksten bahsediyoruz. Ve burası Osmanlı yönetiminin kalbi. Yani hem padişahın rezidansı, hem hanedan ailesinin yaşadığı yer, hem Enderun ve içim olanlarının yetiştirildiği, yani bir nevi devşirme aristokrasinin üretildiği yer, törenlerin yapıldığı mekan ve devletin yönetildiği yer, kalbi, arşiv, hazine, kütüphane, bütün bunların depolandığı, saklandığı bir mekan, aynı zamanda atölyeleri, depoları, işte dış bahçeleriyle de müthiş bir kompleks, şehir içinde şehir. Yüzyıllar boyunca, yani 19. yüzyıla kadar, evet, saray gerçekten Osmanlı yönetiminin kalbinde yer alıyor. Arada kesintilere uğruyor, senin de dediğin gibi. Mesela 17. yüzyılda 50 yıl boyunca hanedan ailesi Edirne'de ikamet ediyor. Ama yine de Topkapı Sarayı bir yönetim merkezi olma görevinden uzaklaşmıyor. 19. yüzyıla geldiğimizde ise benim ilgilendiğim dönem çok değişim ve dönüşümün çok görünür olduğu ve bir kopuşun yaşandığı bir aralığa işaret ediyor. Dolayısıyla ben bu döneme odaklanarak aslında terk edilen, yani tırnak içinde söylüyorum, sarayın nasıl bir fonksiyon, sembolik değişime uğradığını araştırıyorum. İkinci Mahmut'un hepimizin bildiği gibi tahta çıkışı epey bir olaylı oluyor. Alemdar Mustafa Paşa'nın işte sarayın kapılarını kırarak içeri girmesi, sarayın damlarından kaçması, Cevri Kalfa'nın işte onu kurtarması vesaire. Böyle travmatik bir tahta çıkış var ve ikinci Mahmut dönemi aslında bu travmanın ötesinde müthiş bir kırılmaya, yani Osmanlı reformlarının, yeni düzenin oturduğu, batılılaşmanın resmi bir ideoloji haline geldiği bir döneme işaret ediyor. Ve ben çalışmama buradan başlıyorum. Çünkü aslında asıl uzaklaşma, yani sarayın fonksiyonunun değiştiği dönem olarak 2. Mahmut'un bu reformlarının olduğu dönem olduğunu iddia ediyorum. 2. Mahmut 1826'da Yeniçerileri özellikle ilga ettikten sonra Topkapı Sarayı'nda hemen hemen hiç kalmıyor. Diğer saraylarını, Beşiktaş'taki, Çırağan'daki sarayları tercih ediyor. Çünkü Topkapı Sarayı'nı aslında biraz daha bir modern devlet mekanizması içerisinde bir bürokratik yönetim merkezine dönüştürüyor bana kalırsa. Yani bir ikamet alanı olmaktan ziyade orada bir bürokratik devlet mekanizmasının kurumlarını inşa ediyor. Ve sarayın hem yapısal hem kurumsal kabuğunu değiştiriyor. Bu dönüşüm çok önemli olduğu için, bir kırılma olduğu için ben çalışmamı bu dönemden başlatıyorum. Ve yani nasıl bir dönüşüm derseniz, mesela Enderun Teşkilatı'nı lağvediyor. Mehter takımını da ilga ediyor ve bir sürü yeni kurumlar inşa ediyor Topkapı Sarayı içerisinde. Dolayısıyla sarayın hem görünüşteki mekansal özellikleri değişiyor. Büyük bir dekoratif yenileme de bu dönemde görüyoruz. Ama aynı zamanda kurumsal ve fonksiyonel olarak işlevinin değiştiğini görebiliyoruz bu dönemde. Ama senin... tamam. Bundan sonra sadece hani kurumsal işlevler değil, böyle mimaride de bazı farklılaşmalar oluyor. Zaten sen de mimar kökenlisin. Hani böyle farklı inşa biçimleri, yeni eklemeler, hani böyle modern dokunuşlar da var değil mi? Elbette. Şimdi 2. Mahmut'un yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi de tahta çıkar çıkmaz müthiş bir renovasyon programı başlatması. Yani biz 2. Mahmut'un izini hem bu mimari dilinden, dekoratif dilinden hem de her yere, neredeyse sarayın her yerine koyduğu kitabe ve tuğralarından takip edebiliyoruz. Yani neredeyse damgalıyor. Ben buradayım, bu saray benim sarayım ve artık yeni görsel ideolojinin izlerini sarayda görebiliyoruz. Özellikle 1826'ya, yani Yeniçerilerin yok edilmesi dönemine kadar Topkapı Sarayı'nda müthiş bir yenileme, dekorasyon programının devam ettiğini görüyoruz. Yani 2. Mahmut o döneme kadar sarayda kalıyor, orayı yeniliyor ve kendi mimari ideolojisine göre dönüştürüyor. Ancak bunlar daha ziyade dekoratif dokunuşlar. En önemli görünür olan, yani görünürlük ideolojisinin yansımasını gördüğümüz yapılar ise mesela Adalet Kulesi. Adalet Kulesi'nin boyunu yükseltiyor ve üzerine çok gösterişli ahşap bir cehennuma inşa ettiriyor. Yani bu çok önemli çünkü sarayın en yüksek noktası ve saray burnu dediğimiz, hani o böyle panoramasıyla, silüetiyle çok meşhur görüntüyü değiştiren bir kule yapısı inşa ediliyor. Bu aynı zamanda hem sultanın görünürlüğünün ifadesi hem de adaletinin sembolü. Çünkü Adalet Kulesi'ni yükseltiyor ve daha görünür hale getirerek diyor ki bakın benim gözüm tebaamın üzerinde, ben onlara adalet dağıtacağım. Böyle bir sembolik anlamı da var ve görünürlüğünü arttırma meselesi de var. Bir başkası Alay Köşkü. Alay Köşkü nerede? Hemen sarayın soğuk çeşme kapısının yanında ve buradaki Alay Köşkü'nü, ahşap Alay Köşkü'nü soğan kubbeli müthiş bir, daha önce görünmemiş bir formda inşa ettiriyor. Alay Köşkü'nden padişahların işte yapılan alayları seyrettiğini biliyoruz. Şimdi burada bir görünürlük meselesi yine var. Tabii ki içerisi görünmese bile o, yani eşi görülmemiş soğan kubbeli o değişik yapı padişahın adeta varlığının bir sembolü. Aynı zamanda ne? Bab-ı Ali'nin tam karşısında. Şimdi Bab-ı Ali de bu dönemde çok önemli. Çünkü 2. Mahmut Bab-ı Ali'ni bir, yani bir bakanlar kurulu olarak tekrar teşkilatlandırıyor. Tekrar kurumsallaştırıyor. Ve tam onun karşısında kendisine böyle ihtişamlı bir köşk yaptırarak diyor ki gözüm üzerinizde, yani ben buradayım demek istiyor. Bir başka çok önemli yapısı da Topkapı Sarayı, Sahil Sarayı. Yani Topkapı'ya ismini veren tam saray burnunda çok görünür ve çok farklı bir mimari morfolojiye sahip Sahil Sarayı'nı inşa ettirmesi. Yazlık harem diye de geçer bu. Sahil Sarayı diye de geçer. Çünkü o döneme kadar Topkapı Sarayı aslında Sarayı Cedid, yeni saray olarak anılıyor. Topkapı Sarayı dediğimiz tam sarayın deniz surları üzerinde Top Kapısı denilen iki tane kule var. Oraya inşa edilen bu yazlık köşkler, yani yazlık harem nedeniyle o şekilde anılıyor. Tabii ki 2. Mahmut bu kuleleri yıktırıyor ve oraya müthiş bir ahşap kompleks inşa ettiriyor. Bu çok önemli çünkü sarayın kent ile olan ilişkisi, görünürlüğü, varoluşu bu saray üzerinden, yani bu sahil sarayı üzerinden yeniden kurgulanıyor. Bir surların dışına taşma ve kendini kent içinde var etme meselesini burada görüyoruz. Bence bu anlamda önemli. Bütün İstanbul silüetinin parçası, bir silüet oluşturma girişimlerinde belki başlangıcı o anlamda, değil mi? İlginç aslında. Yani bugüne ya bağlanan bir tarafı da var. Yani İstanbul'un silüetinin nasıl olacağı, bunun nasıl belirleneceği tartışmaları. Hani daha önceki dönemde, çünkü hani Topkapı Sarayı'na baktığımızda, değil mi, daha böyle kendi içine kapalı, yani dışa dönük bir gösteriş içinde değil, daha içe kapalı olduğunu görüyoruz, değil mi? Böyle bir farklı bir şey gelişiyor. İdeolojik bir durum var sanki, değil mi? Yani aslında evet, bir yandan o anlamda evet, yani Gülrü Necipoğlu'nun da söylediği gibi 15. 16. yüzyıllarda saray çok daha içe kapalı, yüksek duvarlarla çevrili, işte bu her zaman yeşil olan servi ağaçlarının arkasına saklanıyor ve ne olup bittiğini anlamak imkansız. Yani dışarıdan böyle kubbeler, kuleler, bacalar gözüküyor ama nasıl bir morfolojisi var, nasıl bir mekan var, içeride nasıl bir hayat var? Bu hep böyle bir merak meselesi, hep bir egzotik, bir mistik bir saraydan bahsediyoruz. İçerideki hayata dair ipucu vermeyen. Ama Adalet Kulesi konusunda şunu da söylemem gerekiyor ki Kanuni Sultan Süleyman döneminde aslında bu kule yükseltiliyor ve üstüne bir cihannuma ekleniyor. Ama 2. Mahmut bunu daha da yükseltiyor ve daha da görünür hale getiriyor. O anlamda evet, kendini kente ve görünürlüğe açıyor diyebiliriz. Ondan sonraki dönemde yani aslında sarayın taşınmasıyla birlikte sarayın boğazdan görünürlüğe, yani saray erkanının boğazda kendini görünür kılma durumunu da görüyoruz. Yani bu Dolmabahçe, değil mi? Burada da bambaşka türlü, gene İstanbul'a da başka türlü bir açılma var. 2. Mahmut'ta senin bahsettiğin şeyden daha da büyük bir açılma söz konusu herhalde görünürlük açısından. Evet, aslında Boğaziçi'ne kayma meselesinin de temelleri daha eskiye dayanıyor. Daha 18. yüzyıla dayanıyor. 18. yüzyılda gerçekten Boğaziçi'nde bir takım saraylar ve köşkler inşa edilmeye başlanıyor. Ama yine 2. Mahmut'tur Beşiktaş Sarayı'nı inşa ettiren, karşısına Çırağan ve Beylerbeyi Sarayları'nı inşa ettiren yine 2. Mahmut'tur. Çünkü Boğaziçi'ne doğru bir kayma durumu oluyor. Yani kent kuzeye doğru genişliyor ve padişahın oraya doğru, orada ikamet etmesi aslında güç odağını da, yani kentteki güç dengesini de Boğaziçi'ne doğru kaydırıyor diyebiliriz. Ve 2. Mahmut gerçekten hayatının son dönemlerini hep Boğaziçi'nde geçiriyor ve Boğaziçi'nde inanılmaz derecede kendini görünür kılıyor. Yani Binişi Hümayun dediğimiz bir hareket içerisinde. Bu ne demek? Saltanat kayıklarıyla bakıyoruz, yani Bostancıbaşı defterlerine ya da Vakanüslerin yazdıklarına, sürekli bir camiden bir köşke, bir saraydan diğerine, işte tersaneden Üsküdar'a, Üsküdar'dan Çırağan'a sürekli hareket içerisinde olan ve kendini görünür kılan bir padişahtan bahsediyoruz. Ama tabii Abdülmecit döneminde bu 2. Mahmut'un temellerini attığı modernleşme, işte Boğaziçi'ne yerleşme meselesi daha da görünür ve daha da kurumsallaşmış bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani genelde kabul edilir ki Topkapı Sarayı'nı terk eden aslında Abdülmecit'tir. 1856 yılında Dolmabahçe Sarayı'na taşınmasından sonra bir daha asla Topkapı Sarayı'nda hiçbir Osmanlı hükümdarı, hani tutsak değilse eğer, kendi rızasıyla kalmıyor. Bu anlamda da sarayın terk edildiği kurgusu ortaya konuyor. Ama ben kendi çalışmamda aslında buna biraz da karşı çıkıyorum. Evet, tamam. Hani bir saltanat yerleşkesi olmaktan, bir ikamet adresi olmaktan çıksa bile sarayın 19. yüzyılda başka formlar, başka anlamlar kazandığını iddia ediyorum. Aslında bu anlamda senin iddianı düşününce de iki ayrı merkez mi oluyor? Yani iki ayrı ya da mekan, iki ayrı mekanlı merkez mi oluyor? İlginç aslında bir şey var orada. Yani ben mesela hani bugüne kadar hiç bunu düşünmemiştim. Hani saray gidiyor, saray taşındığı zaman hani sanki bütün kurumlarıyla beraber gidiyor. Hani hep evet bazı kurumlar kalıyor ama sanki o kadar da önemli kurumlar orada kalmıyor gibi kafamda kurmuştum. Şimdi senin söylediğin, senin tezin ve senin söylediğin şey bambaşka bir şey, bir muhayyile oluşturuyor. Topkapı'da seremoniler devam ediyor. Başka neler devam ediyor? Yani şimdi bu ikili meselesine şöyle de cevap vereyim. Öncelikle tabii 19. yüzyıl çok merkeziyetçi bir devletin inşa edilmeye çalışıldığı bir dönem. Ama premodern dönemde devlet demek padişah demek. Yani padişah sefere de gitse, sarayda da kalsa, çadırda da kalsa devlet orada erkanıyla birlikte. Modern dönemde ise artık bürokratik devlet kurumları var. Ve bu anlamda Babali'nin tanzimatta çok yükseldiğini görüyoruz. Yani Babali aslında bir yönetim merkezi, padişah da var, tabii ki padişahın da rolleri var. Ancak evet bu ikisinin bir anlamda ayrıştığını görebiliyoruz. Bu ne zaman bir araya gelecek? Abdülhamit döneminde Yıldız'la birlikte bu ikili yapı tekrar Yıldız'da birleşiyor. Yani padişah tekrar yönetim aygıtını kendi sarayında topluyor. Ve kendinde de topluyor değil mi? Yani sonuçta o anlamda Bu sanki anla, evet. yani 2. Mahmut, Abdülmecit ve Abdülaziz devrinde sanki biraz daha farklı bir hani o padişahın devletin temsilcisi olma hürriyeti değişmiş oluyor birazcık farklılaşmış olurken Abdülhamit tekrar bunu kendi bünyesinde toplamış oluyor. Evet, ikinci Mahmut için bunu söyleyemeyiz. Çok güçlü ve çok merkeziyetçi bir padişah. Gerçekten gücü elinde topluyor ama işte hem Babıali'nde hem sarayda kurduğu bakanlıklar var. Mesela sadrazam makamını da lağvediyor. Bir takım işte vezirlikler, bakanlıklar, nezaretlerle modern devletin tohumlarını atıyor. Ama Abdülmecit Abdülaziz dönemine baktığımız zaman, yani Tanzimat dönemine baktığımız zaman evet gerçekten bürokratlar, Tanzimat bürokratları, devleti yönetenler aslında bir bakıma onlar oluyorlar. Daha yani padişahın görevi devleti birebir yönetmekten ziyade biraz daha sembolik bir hale geliyor. Daha tören, teşrifat meselesine odaklanılıyor. Daha yurt dışı ile ilişkiler, diplomatik ilişkiler. Bu anlamda da sahil sarayları çok önemli. Çünkü Topkapı Sarayı aslında o eski seremoniyel, törensel görevini yerine getiremiyor. Modern devletlerin, modern politikanın, diplomasinin gereklerini yerine getirecek mekanlara veya işte teşkilatlara sahip değil. Ve Dolmabahçe Sarayı'na baktığımız zaman aslında yine bir Osmanlı saray hayatının yansımasını görürüz. İşte harem vardır, selamlık vardır ama Topkapı Sarayı'ndan çok farklı olan yeri neresidir? Muayyede salonudur. Yani kabul törenlerinin, resepsiyonlarının yapıldığı o müthiş avizeli salondur. Dolayısıyla yeni sarayların yeni rolü, padişahların rolünü de bir ifadesi bana kalırsa. Ama bazı seremonilerde Topkapı'da oluyor, değil mi? Yani buradaki aslında Evet. seremoniyel bir fark da var. O da ilginç yani. Hani burası çok enteresan. Bence de çok enteresan çünkü Topkapı Sarayı aslında en temel, en yani saltanat yapan ya da güç değişimlerinde iktidarın meşruiyetini sağlayan törenler hep Topkapı Sarayı'nda yapılıyor. Ne demek istiyorum? Bir örnek vereyim. Bir padişah öldüğü zaman cenazesi illaki Topkapı Sarayı'na getiriliyor. Yani başka bir sarayda yıkanması, gömülmesi, o törenin yapılması asla mümkün değil. Şehzade olan, yani veliaht olan şehzade ise geliyor. Evet, ölmüş olan padişahın cesedini görüyor, onun cenaze törenine katılıyor ve o anda Hırka-i Saadet Dairesi'nde Şeyhülislam ve Sadrazam tarafından biat edilerek hemen gücü Yani dini ve idari gücün kendi elinde olduğunu ona yani ifade ediliyor. Orada biat töreni, ufak bir biat töreni gerçekleşiyor. Daha sonra ikinci avluda büyük bir cülus töreni gerçekleşiyor. Yani altın taht Mabüsade'nin önüne getiriliyor, padişah oraya oturuyor ve hem askeri hem Osmanlı üst düzey yöneticileri hem de ulema gelip orada padişaha bağlılıklarını ifade ediyorlar, biat ediyorlar tekrar. Bu çok önemli. Yani bütün bu iktidarın değişiminin sembolleri ve mekanı Topkapı Sarayı'nda gerçekleşiyor. Yani aslında iç iktidar mekanizmalarının odağında hala bana kalırsa Topkapı Sarayı var. Ve tabii bunun üçüncü bir boyutu da kılıç kuşanma törenleri. Bu ne demek? Artık iktidarı eline almış olan padişah, işte Hazreti Ömer'in ya da işte halifelerden birinin kılıcını gidip Eyüp'te kuşanacak. Topkapı Sarayı'ndan yola çıkıyor, bütün kenti kat edip surların dışına çıkıyor ve bu müthiş bir alay olarak organize ediliyor. Bu ne için önemli? Çünkü halk bunu görüyor. Halkın gözünde yeni padişah meşru hale geliyor. Yani ne zamanki Eyüp'e gidip kılıcınızı kuşanırsınız, ancak o zaman meşru bir padişah olmaya hak kazanırsınız. Mesela 4. Murat bunu yapamadığı için gerçekten de hani deli olarak damgalanıyor ve meşru bir padişah olamadığı için tahttan indiriliyor. O anlamda da Topkapı Sarayı'ndan, karadan veya denizden gidilen rota çok önemli. Yani en merkezde başlayıp Hırkayı Saadet Dairesi'nin iki kişinin biat etmesiyle başlayıp daha sonra hani Osmanlı Devlet Ricali'nin kabulü, daha sonra da halkın gözünde görünürlükle halka halka büyüyen bir meşruiyet böyle circle'ları yani halkalarını görüyoruz burada. Şimdi burada bu anlamda ben yine Topkapı Sarayı'nın çok merkezi yere koyuyorum tabii, pardon. Şimdi kesebiliriz bence de. Aslında çok güzel gidiyordun yani. Harika, çok güzel gidiyordu. Gerçekten harika gidiyor. Nefis anlatıyorsun. Kaçını da keselim? 23-36'da ikimiz aynı anda konuştuk ya. Hani tamam. O kadar. Tamamdır. Süper. Şimdi o zaman 4 dakikamız falan. Yok, aslında 1-1,5 dakika var. Burada istersen şey yapalım. Müzik arası verelim madem kestik. Ben bir müziği şey yapayım. Ondan tamam. Şey yapalım. Müzikten sonra da bu yabancı diplomatların ağırlanması, yani bir şekilde hani ondan devam edelim mi? Hem de böylece hani yabancıların gözünde nasıl oluyor? Yabancılar nasıl bunu hem kendilerini hem yabancılara Osmanlı kendini gösteriyor. Yabancılar Osmanlı'yı nasıl temsil ediyor? Öyle yapalım mı? İster misin? O tarafa da kayalım mı? Öyle olur. İstersen şöyle yapalım. Yo bence buraya kadar aslında hani dönüşümü biraz anlattık. İstersen ziyaretçiler diye sorabilirsin. Çünkü diplomatlar Dolmabahçe'ye gidiyor ama ziyaretçiler, seyyahlar Topkapı Sarayı'na girmeye başlıyor. Sen hani böyle yabancılar nasıl görüyor falan diye sorabilirsen, ziyaretçiler nasıl oluyor dersen, ben sarayı nasıl ziyarete açıldığını biraz anlatırım. İsterseniz burada kısa bir müzik arası verelim. Çok hoş bir sohbet, harika konular ve İstanbul'un 19. yüzyılın gözümüzde canlanıyor böylelikle. Nilay Özlü ile olan programımız müzikten sonra devam edecek. Topkapı Sarayı'nın 19. yüzyıldaki dönüşümleri ve değişimlerini konuşuyoruz. Müzik aramızda da Donizetti Paşa'dan Mecidiyeparşı'nı şimdi dinliyoruz. Donizetti Paşa'dan Mecidiye Marşı'nı dinledik. Nilay Özlü ile olan sohbetimiz devam ediyor. Kendisi Oxford Üniversitesi'nde postdoc, doktora sonrası çalışmasını sürdürüyor. İslam Araştırmaları Merkezi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nden almış olduğu doktorası Topkapı Sarayı'nın 19. yüzyıldaki dönüşümü üzerine. Aynı zamanda kendisi Altınbaş Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim görevlisi. Programın ilk bölümünde Topkapı Sarayı'nın 2. Mahmut'tan itibaren nasıl dönüşüm geçirdiğini, içindeki kurumların nasıl dönüştüğünü, aynı zamanda nasıl başka kurumlarla eklemlendiğini konuştuk. Babali ile ilişkisini konuştuk. Şimdi biraz bu Topkapı Sarayı'nın yabancılar tarafından nasıl görüldüğü, gelen diplomatlar olsun, gelen o dönemki gezginler olsun, yazarlar olsun, bu saray nasıl gözüküyordu ve bu nasıl değişti? Biraz bunlardan bahsedelim istersen. Elbette. Şimdi sarayın terk edilmesi, yine tırnak içindeki terk edilmesi diyorum. Yani yavaş yavaş saltanat yerleşkesi olmasından çıkmasıyla müzeleşmesi, yani ziyaretleri açılması el ele giden, paralel giden gelişmeler. Bu anlamda II. Mahmut sarayını gezdirmek konusunda aslında çok gönüllü değil. Birazcık da herhalde güvenlik tedbirleri vesaire dönemin nedeniyle çok fazla geziler yapıldığını görmüyoruz. Ondan önceki dönemde tabii ki diplomatik ziyaretler, yani sefirlerin ziyaretleri hep Topkapı Sarayı'nda yapılıyor. Ve bu müthiş bir törensel kurgu ve koreografi içerisinde gerçekleşiyor. Diplomatların, büyükelçilerin İstanbul'a nasıl geldikleri, saraya nasıl yaklaştıkları, nasıl bir alay içerisinde kapılardan giriş yaptıkları, işte divanda, kubbe altına nasıl ağırlandıkları, ne giydikleri, ne yedikleri, padişahın önüne nasıl çıktıkları, beden dilleri, her şeyi organize ediliyor ve bir anlamda gelen sefirleri hem aşağılayan hem yücelten, hem onları etkilemeye çalışan ama aynı zamanda böyle ikramlarda da bulunan değişik bir strateji izliyor Osmanlılar. Tabii 19. yüzyıla geldiğimiz zaman bu diplomatik törenler yerine çok daha modern diplomatik ilişkilere bırakıyor. Hem Osmanlı'nın dünya bağlamındaki değişen konumu, çok daha Avrupa'ya hem bağlı hem bağımlı hale gelmesi meseleleriyle diplomatik olarak daha eşit düzeyde bir ilişki kurmak istiyorlar. Ve yüzyıllardan beri aslında Topkapı Sarayı çok merak edilen, üzerine çok spekülasyon yapılan, uzaktan teradan hep böyle bakılıp içerisinde neler olduğu hayal kurulan ve bir yandan da oryantalist fantazilerin odağında olan bir mekan. Elbette İstanbul'a gelen bütün Avrupalılar ya da bütün yabancılar sarayı görmek istiyorlar. Bunlar en başta en yüksek rütbeli olanlar, yani en yüksek düzeyde diplomatlar, büyükelçilere, İngiliz, Fransız ve Rusya başta olmak üzere sarayın bahçelerini gezmeye izin veriliyor. Yani bu aslında diplomatik bir jest olarak görebiliriz. Zaman içerisinde, özellikle Abdülmecit döneminde sarayın biraz daha ziyarete açıldığını, biraz daha gelen ziyaretçilere, gelen askerlere, üst düzey ne bileyim aristokratlara gezdirildiğini görüyoruz. Özellikle Kırım Savaşı bu anlamda büyük bir kırılma noktası. Çünkü hani Sardinya, Fransa ve İngiltere ile ortak olarak Rusya'ya açılan bir savaş var ve burada bir müttefiklik meselesi bir görüyoruz ve İstanbul'a gelen bu ülkenin vatandaşlarına da sarayın gezdirildiğini görüyoruz. Bunun için nasıl bir prosedür izleniyor? Biraz istersen ondan bahsedeyim. Şimdi sarayın tabii ki elini kolunu sallayarak herkes gezemiyor. Gezilmesi için bir bürokratik, sıkı bir bürokratik prosedürden geçmek gerekiyor. Özellikle 2. Abdülhamit dönemine geldiğimiz zaman bu bürokrasiyi çok net bir şekilde, kristalize bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla biraz daha hani tarihte ileri gidelim ve 2. Abdülhamit döneminde İstanbul'a gelmiş olan bir seyyah sarayı nasıl geziyor, onu biraz bahsedeyim. Biliyorsunuz Orient Express, Rumeli Demiryolu inşa edildi. Artık çok rahat bir şekilde seyyahlar, artık turistler, yabancılar, Avrupalılar bu başkentleri birbirine bağlayan demiryoluyla Doğu'nun başkenti Konstantiniyye'ye gelebiliyorlar. Ve Topkapı Sarayı'nı gezmek istiyorlar. Bunun için yapacakları ilk şey kendi sefaretlerine, büyükelçiliklere bir dilekçe yazmak. Bu dilekçeyi diyorlar ki işte şu şu şahıs grubuyla birlikte Topkapı Sarayı'nı gezmek istemektedir. Neden grubuyla birlikte? Çünkü Topkapı Sarayı'nı gezmek çok pahalı. 30 dolar gibi bir para veya 5 ila 8 pound arası değişen bir meblağdan bahsediyoruz. 1800 işte 80'lerde, 90'larda. Bu günümüzün parasıyla 900 dolar ediyor. Şimdi çok yüksek bir meblağ ve bunu bir grup olursanız, 20-25 kişilik bir grup olursanız aranızda paylaşabiliyorsunuz. En yüksek rütbeli olan büyükelçiliğine yazıyor. Büyükelçilikten hariciye nezaretine gönderiliyor bu. Hariciye nezareti Yıldız'a, Mabeyli Hümayun'a gönderiyor. Eğer kabul edilirse Hazine-i Hümayun Ketudası bir irade ile izin belgesini bu kişilere gönderiyor. Elinizde bu irade olmadan saraya giremiyorsunuz. Bir kere burada böyle müthiş bir bürokrasi var. Finansal olarak ayrıcalıklı ve işte iyi bir şey, bağlantılarınız da olması gerekiyor 19. yüzyılda sarayı gezebilmek için. Ve saray bir yandan da bir hayal kırıklığı da uğratıyor sanki, değil mi? Aslında evet, çünkü 19. yüzyıla baktığımız zaman böyle oryantalizmin hani pik yaptığı bir kurgu görüyoruz. Gelen seyyahlar hep bir öncekilerin yazmış olduklarını doğru ya da yanlış o kurguları okuyarak geliyorlar ve bunun üzerine inşa edilmiş bir takım ön yargılarla saraya geliyorlar. Ve tabii ki görmek istedikleri şey, yani bugün bile Topkapı Sarayı ya da Seraglio ya da Harem dediğiniz zaman böyle çok egzotik, çok erotik, çok mistik, hani çok zengin, hani bütün bu doğuya ait olan bütün özellikleri içinde barındıran gerçeküstü bir mekanla karşılaşmak istiyorlar. Ama biz biliyoruz ki Topkapı Sarayı aslında bunların hem hepsi hem hiçbiri. Ne çok gösterişli, ne veya hani öyle bir kurumsal yapı, burada bir devlet yönetim merkezinden bahsediyoruz. Yani sürekli padişahların zevk sefa içerisinde işte saz çalıp haremdeki kadınları dans ettirdikleri bir ortam değil. Elbette bunlar da olmuştur ama bunlar hep gözlerden ırak bir şekilde oluyor. Biraz şeyden bahsedeyim. Neler görüyorlar ve nasıl düşünüyorlar? Çünkü epeyce bir seyahatname inceledim. Ve aşağı yukarı hani nasıl bir gezi rotası olduğunu ve neler düşündüklerini, neler gördüklerini hani 19. yüzyılda aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Yani mutlaka bir anlamak önemli. Yani hani nasıl, hani hakikaten bazı, yani çoğu da benzer aslında, değil mi? Bir benzerlik var. Bazı farklılaşmalar da var. Belki hani benzer olan o söylemi biraz anlattıktan sonra belki hani farklı dönemlerde, farklı temsillerde de neler vardı, onlardan da bahsetmek ilginç olur. Yani tabii ki Topkapı Sarayı'na baktığımız zaman yüzyıllar boyunca seyyahlar tarafından kimi zaman diplomatik ziyaretlerle, kimi zaman hani böyle yasa dışı yollarla içeriye girmek, kimi zaman işte bir doktor olarak ya da bir tanıdık vasıtasıyla sarayı girip gezebiliyorlar. 19. yüzyıla geldiğimizde ise seyyah olarak geziyorlar. Ve biz bu kurgulara baktığımız zaman gerçekten sürekli bir yandan kendini tekrar eden ama yüzyıllar içerisinde değişen sarayın anlamının değişen anlamıyla ve önemiyle birlikte Batılı gözündeki anlamının da söyleminin de değiştiğini ve bu inşanın da değiştiğini görebiliyoruz. O yüzden özellikle benim ilgilendiğim 19. yüzyıla baktığımız zaman çok birbirini tekrar eden neredeyse pattern, bir dokuya rastlıyoruz. Yani aynı şekilde gezdiriliyor bir kere seyyahlar, aynı rotayı izliyorlar, aynı şekilde benzer törensellik içerisinde ağırlanıyorlar ve aslında algıları ve izlenimleri de birbiriyle çok örtüşüyor. Elbette bir 17. yüzyıl, 18. yüzyılda giren, saraya giren birinin gözlemleri çok çok daha farklı oluyor. Yani bir Tavernia ya da bir Bobovius veya bir Plaşa'ya baktığımız zaman onların sarayda gördükleri, padişahın hani orada yaşadığı premodern dönemdeki saray algısıyla modern dönemde onlara sunulan saray aslında birbirinden çok farklı diyebilirim. Bir fantazi alan olarak da hani kurgulanıyor, biliyoruz bunu, hani oryantalizmin, dediğim gibi oryantalist fantazinin çok merkezinde olan bir mekandan bahsediyoruz. Bazı noktalarda acaba Osmanlı da kendisini bu oryantalize ederek bu kurgunun parçasını oynuyor mu? Yani ne yaptığında, hatta bazen bilerek bile bu kurgunun bazen de parçası oluyor ama bazen de hani bundan da kaçınıyor. Bunu kontrol etmeye de çalışıyor galiba, değil mi? Bu temsil meselesi aslında çok kritik bir şey orada. Kesinlikle. Yani Osmanlı bir kere kendine Batı'nın gözünden bakmayı öğreniyor diyebilirim. Ve özellikle Abdülhamit bu konuda çok yetenekli. Yani farklı izleyiciler için farklı Osmanlı temsilleri inşa edebiliyor. Ve self-orientalism dediğimiz ya da auto-orientalism dediğimiz bence stratejiyi çok başarılı bir şekilde uyguluyorlar. Yani bazen oryantalizmin hani o hor gören, aşağılayan tarafını değil de daha egzotik, daha farklı, daha köklü, bizden farklıyız diskurunu bence yeniden inşa ediyorlar. Ya da Batı'nın karşısında kendilerini onların görmek istediği gibi sergileme, kendi kimliklerini bunun üzerinden inşa etme meselesi bence Varta bir literatürde de oldukça tartışılan bir mesele. Mesela Ahmet Ersoy'un ya da Usala Mahdi'nin kitaplarına, makalelerine baktığımız zaman bu meselenin çok derinlemesine tartışıldığını görüyoruz. Gitgide de tabii bu seyyahlar, gezginlerin yerini 20. yüzyılda artan bir şekilde turist bakış açısı, turistik bir bakış açısı ve turistik bakış açısına sunulan mekanlar, böyle temsiller oluyor değil mi? Yani 20. yüzyıl herhalde turistlerin yüzyılı olmaya doğru dönüşüyor. Evet, ama bana kalırsa 19. yüzyıl da turistlerin yüzyılı. Mesela eğer bir adım geriye gidecek olursam, işte bu iradeyi aldıktan sonra sarayı nasıl geziyorlar, çok kısaca anlatayım. Bu iradeyle birinci avluya giriyorlar. Birinci avluyu şöyle bir gezdikten sonra onları mesela orta kapının önünde bir takım saray hademeleri böyle sıralanmış, işte tören kıyafetlerini giymiş, el pençe divan duruyor şekilde karşılıyorlar. İçeri giriyorlar, işte divan avlusunu, kubbe altını ve ak ağalar kapısını, yani Babüsade kapısını gezdikten sonra üçüncü avluya, aslında hiçbir Avrupalı'nın girmediği üçüncü avluya, padişahın Enderun oğlanlarıyla birlikte yaşadığı Enderun'un Hümayun bölümüne giriyorlar. Burada asıl gezmek istedikleri bölüm hazine. Hazineyi gezmek istiyorlar ama ondan önce Bağdat Köşkü'ne götürüyorlar grubu. Bağdat Köşkü'nden işte Imperial Sofa dediğimiz, yani Sofa-i Hümayun ya da Mermer Sofa'yı görüp çok etkileniyorlar. Gerçekten orada böyle egzotik ve Osmanlı'ya dair hayal ettikleri Bağdat Köşkü'nü gördükleri zaman gerçekten düşünceleri değişiyor. Yani o hayal kırıklığını, ilk iki avluda gördükleri hayal kırıklığı ne zaman ki Sofa-i Hümayun'a geliyorlar değişiyor. Hem müthiş bir manzara var, hem de hayallerindeki belki bir Jerome tablosunda görmüş oldukları işte o havuzu, sofayı, çinileri, işte ahşap işlerini, perdeleri, kumaşları, kitapları, silahları gördükleri zaman bu oryantalist refleksleri bir anda tavan yapıyor. Ve aslında bence Osmanlıların amaçladıkları da bu. Yani onlara istediklerini vermek. Veya hazineye gittikleri zaman bir törenle açılıyor kapılar. Ve bu törenle açılma meselesi aslında bir mizansen, tamamen bir kurgu. Yani o kapılar yüzyıllardır kapalı ve o mühür onlar için kırılıyor falan değil. Bazen günde iki kere kırılıyor. Haftada bir kez garanti olarak açılıyor. Ama işte bütün saray hademeleri kapının iki yanına diziliyor. Saray hazine-i Hümayun Ketudası işte elinde kesesiyle geliyor, dualarla kapıyı açıyor, mühür kırılıyor. Herkes içerideki yerini alıyor. Saray hazinenin içindeki odalar gezdiriliyor filan. Bütün bunların hepsi aslında bana kalırsa eskiden kalan törenlerin bir mimikrisi. Yani burada bir taklit meselesi var. Bir kendini yeniden inşa etme, temsil etme ve yabancıların gözünden nasıl göründüğünü kurgulama meselesi var ve bence Abdülhamit bu konuda oldukça yani uzmanlaşmış bir padişah diyebilirim. Ya bir anlamda da hani anlattığın bir sürü durum bana milliyetçi kurguları da çok hatırlatıyor. Yani 20. yüzyılda gördüğümüz milliyetçilik gibi, yani böyle hani kendine bir köken olarak bir seremoniyel şeyler oluşturma, yaratma, bir yere bağlanma, 17-18. yüzyıldan çok farklı bir modern temsil hali. Yani 20. yüzyılla çok daha yakın 18. yüzyıl olduğundan gibi hissediyorum sen anlatırken. Tabii ki %100, çünkü aslında yani klasik dönemdeki törenler tamamen Osmanlı'nın ihtişamını, askeri üstünlüğünü, zenginliğini ve ya bir orada bir diyalog kurma bence hedefi çok fazla yok. Ama 19. yüzyıla, 20. yüzyıla geldiğimizde kendini yeniden inşa etme, yani son derece hızla batılılaşan bir imparatorluk içerisinde ben neydim, benim kimliğim nedir, özümde ne var, kendimi nasıl ifade edebilirim, kendimi nasıl tanımlayabilirim, kendimi nasıl temsil edebilirim kaygısı çok yüksek. Yani bunu özellikle uluslararası sergilerde de görüyoruz. Her ülke kendini orada temsil etmek durumunda. Dolayısıyla bir adım geriye çekilip, evet benim kültürüm nedir? Ya Osmanlı'yı Osmanlı yapan değerler, mimari öğeler, törenler, işte kılık kıyafetler, bütün bunları tekrar geçmişe dönüp Topkapı Sarayı'na, bazen Bursa'ya ya da bazen işte tam tersi İzni'ye veya imparatorluğun bütününe bakıp kültürel çeşitliliği nasıl ifade edeceklerine dair çeşitli teknikler geliştiriyorlar ve bu gerçekten çok enteresan. Ama milliyetçilik meselesine geldiğimiz zaman bence bunun hani en böyle tipik örneğini işte ikinci meşrutiyetle birlikte görüyoruz. Yani Jön Türk devriminden sonra gerçekten bence daha milliyetçi bir kurgu var. Bu zaten herkesin hani aşikar bildiği bir şey. Evet, milliyetçi ideolojinin yükseldiğini biliyoruz. Jön Türklerle, İttihat ve Terakki ile birlikte. Ama saray özelinde baktığımız zaman 19. yüzyılda sadece yabancı seyyahlara açılmış olan saray ve hazine 20. yüzyılda ilk kez olarak Osmanlı tebaasına açılıyor. Yani bu çok önemli. Çünkü Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupalılar 17. 18. yüzyılda kapılarını, saraylarını, hazinelerini halka açıyorlar. Çünkü halkın gözünde bir hani iktidar inşası ve monarşinin tekrar meşrulaşması meselesi var. Ama Osmanlı direniyor. Yani 20. yüzyıla, erken 20. yüzyıla gelene kadar Topkapı Sarayı'nı kendi tebaasına göstermiyor. Belki burada o bahsettiğimiz hani görsel ideolojinin hani daha saklı, daha gizemli, daha kutsal bir monarşi ve bir padişah kurgusunun da yeri var. Ama gerçekten 20. yüzyılda artık millete intikal eden bir hani saray ve saltanattan neredeyse bahsedebiliyoruz. Ve bunun askeri müzenin açılmasıyla, işte Osman Hamdi, o zaman Osman Hamdi yok tabii, Ethem Bey'in yönetimindeki Müze-i Hümayun'un da Osmanlı tebaasına yine gezdirilmesiyle, Topkapı Sarayı'nın bu şekilde açılmasıyla, yani neredeyse bir müze kompleksine dönüşen ve insanların hani gelmesi için gazetelere ilan verilen bir kompleksten bahsediyoruz. Bu çok enteresan bence. Ve bir kültürel miras gibi artık. Yani hani bu çok modern bir terim. Yani 19. yüzyılın yarısından itibaren bir kültürel miras anlayışı da başlamış oluyor sanki, değil mi? Ben buna %100 katılıyorum. Yani bir kültürel miras olarak konumlanıyor ve bu şekilde de muamele görüyor. Bir örnek verecek olursam, 20. yüzyıla kadar evet padişahlar sarayın içerisinde yaşarken bunu renove ediyorlar. Neye göre renove ediyorlar? Kendi kişisel zevklerine, dönemin modalarına, ihtiyaçlara. Yani içinde yaşadığınız bir evi nasıl renove ederseniz, nasıl yenilersiniz, eşyasını değiştiriyor, orasını onu ekliyor, burasını bunu ekliyor gibi bir durum var. 19. yüzyıla baktığımız, pardon 20. yüzyılda ise diyorlar ki biz burayı yaşanan bir yer gibi değil de eskiden yaşanmış olduğu şekilde korumalıyız. Yani bir koruma anlayışı ve kurgusu ve kaygısı var. Yani çok büyük tartışmalar dönüyor. İşte var olan çiniler kırıldı, yerine sahteleri kondu. Bir orijinaline, özüne, özgün olanına dönme meselesi epeyce onları kaygılandırıyor. Buradan görüyoruz ki aslında onu bir kültür mirası, bir tarihi miras, belki de bir anıt olarak konumlandırmaya başlıyorlar gözlerinde. Yani bir padişahın yaşadığı, hani törenlerin yapıldığı, işleyen bir mekandan ziyade daha müzeleşmiş ve hani bir şeyi temsil eden, geçmişi temsil eden ve korunması gereken bir ögeye dönüşüyor. İkinci Abdülhamit dönemi de o anlamda, ikinci Abdülhamit ve meşruiyet dönemleri de hani o anlamda enteresan bir kırılmaların da herhalde yaşandığı dönemler değil mi Topkapı Sarayı'nın temsilinde? Evet, yani aslında hem birbirinin devamı ama aslında çok da bir yandan da zıt iki dönem. Çünkü ikinci Abdülhamit gerçekten gücü çok elinde tutan ve Topkapı Sarayı'nda evet ziyaret ediliyor ama kendi iktidarının bir uzantısı olarak konumlandırmış bir padişah. Bunu mesela özellikle Hırka-i Saadet ziyaretlerinde çok görüyoruz. Senelik olarak, yani senede bir kere sarayından çıkıyor. Gerçekten yıldızdan hiç çıkmıyor Abdülhamit. Çıktığı zaman ise Ramazan'ın 15'inde Hırka-i Saadet'i ziyaret etmek için muhteşem büyük bir alayla, yani bir askeri törenle yıldızdan Topkapı'ya gidiyor. Ve oradaki işte Hırka-i Saadet'i ziyaret ediyor. Bunun için özel davetiyeler bastırılıyor ve devlet ricalinden en önemli, belki padişaha en yakın kişiler bu törene davet ediliyor. Kadınlar da buna katılıyor. Yani burada müthiş bir gösteri, hem İslami bir gösteri var, yani din üzerinden kendini ve hilafet üzerinden var etme meselesi var. Hem Topkapı üzerine söz söyleme meselesi var, hem de kendi iktidarını yeniden inşa etme, törenler üzerinden, böyle bir görünürlük üzerinden inşa etme meselesi var. Evet, yani İttihat ve Terakki döneminde de bu törenler devam ediyor ama hiç o kadar gösterişli değil. Mesela tam sayfa ilanlar değil de küçük ilanlar veriliyor. Padişah bugün işte gitti Hırka-i Şerif'i ziyaret etti filan gibi. Ve padişah mülkleri, mesela 2. Abdülhamit'in sarayı yağmalanıyor ya da bütün mülkleri tekrar sayılıyor, tasnif ediliyor. Yani Topkapı Sarayı'ndaki hazineler de tasnif ediliyor. Bu çok önemli çünkü saraydaki hazinenin kimin tarafından tasnif edildiği kritik bir şey. Abdülhamit döneminde saray görevlileri padişah için bunu sayıyorlar ve tasnif edip bunu padişaha sunarken ikinci meşrutiyet döneminde devlet, yani hükümet bunu yapıyor. Padişahın dışında görevlendirilmiş bir takım bürokratlar saraya giriyorlar, bu malları sayıyorlar, katalogluyorlar ve diyorlar ki mesela hazine artık bir müzeye dönüştürülmeli. Yani padişahın şahsi mülkü olmaktan çıkıyor. Devlet, meclis buna resmen diyor ki benim tahakküm altındadır artık bu hazineler. Hani saltanatla meclis arasındaki o çekişmeyi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla evet, bence bu iki dönem arasında bir süreklilik var ama bence müthiş de bir kırılma var. Özellikle hani bu saltanat malları üzerinden veya sultanın iktidarı ve onun ifadeleri üzerinden süre gelen bir çekişme olduğunu görebiliyoruz. Hep bir hani resmi tarih söyleminde Cumhuriyet'in de böyle hani sanki bir böyle bambaşka bir dönem başlamış gibi bir söylemi var. Bütün bu anlatmış olduğun bu süreçteki dönüşümler, değişimlerle aslında nasıl aktığını da gösteriyor. Yani Topkapı Sarayı'nın müzeleştirilmesi durumunun hani böyle bir süreç içinde nasıl gelişmiş olduğunu. Tabii ki bazı farklılıklar var, dönemsel farklılıklar ve gelişmeler veya farklı şekilde yansıtmalar, temsil biçimleri oluyor ama bir süreklilik arz ettiğini, yani Cumhuriyet'te de o kırılmanın çok sert yaşanmamış olduğunu da gösteriyor ki bu hani hakikaten bir mittir. Hani, hani Osmanlı'nın en önemli temsil alanlarından bir tanesinin Cumhuriyet'e nasıl intikal ettiği, değil mi? Yani evet, kesinlikle orada bir süreklilik var. Yani müzeleşme anlamında özellikle bunun İşte 1846'da Abdülmecit'in Ayı İlini de kurduğu bu ikili koleksiyon, hani Mecmua-i Asar-ı Atika ve Esbiya-i Atika, o ikili koleksiyonun dallanıp budaklanıp işte İmparatorluk Müzesi'ni, yani Müze-i Hümayun'a nasıl dönüştüğü, bir yandan da Topkapı Sarayı'nın nasıl gezdirildiğini, hani onu paralel iki rota olarak görüyoruz ve ne oluyor? Cumhuriyetle birlikte bunların hepsi birleşiyor ve Eser-i Atika müzeleri altında Bakanlar Kurulu kararı ve Mustafa Kemal'in imzasıyla resmi olarak müzeleşiyor Topkapı Sarayı. Şimdi burada bir süreklilik var ama yani ben burada tabii bir tırnak açmak istiyorum. Bir sarayı, bir imparatorluk sarayını, bir padişah sarayını resmi olarak müze ilan etmek çok önemli bir politik tavır aslında. Yani aslında bir anlamda büyük bir kırılmaya işaret ediyor. Neden? Çünkü siz diyorsunuz ki evet gezdirebilirim, kapılarını açarım, kapatırım. Bu başka bir şey. Ama bir resmi müze statüsü vermek aslında bütün bu padişah mallarının ya da saltanat mallarının millete intikali ve Osmanlı Devleti'nin ve saltanatın öldüğünün resmen fermanı. Yani müzelik oluyor. O açıdan bence çok politik ve ideolojik olarak da çok önemli resmi müzeye dönüşmesi. Ama hani böyle kurumsal olarak baktığımız zaman evet çok da değişen bir şey olmuyor. Hazine-i Hümayun Ketudası denilen kişi müze müdürü oluyor. Hani Asar-ı Atika müzeleri zaten var. Onun altında Topkapı Sarayı bir kuruma dönüşüyor. Gezdirme pratikleri aşağı yukarı zaten oluşmuş filan. Yani böyle o anlamda müthiş bir kırılma yok. Ama ideolojik olarak ben yine de 1924'ün önemli bir kırılma olduğunu iddia ediyorum. Evet, 1800 başlarından 1924'e kadar getirdin bizleri sevgili Nilay Özlü. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl aktı geçti ben anlayamadım. Harikulade bir yüzyıl geçirdik seninle birlikte. Uzun yüzyılı geçirdik. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Topkapı Sarayı üzerinden aslında bir İstanbul silüeti tarihçesi yaşadık hep birlikte. Tekrar tekrar programlarımızda da bu konuları konuşmak üzere bekliyorum. Şimdilik bu kadar diyorum ben. Çok teşekkürler tekrardan. Bugünlük sadece bu kadar ve iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim için büyük bir keyifti. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunan Aysim Türkmen. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.